namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang dhammang sanghang namassami วันนี้วันที่พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาส ระลึกถึงเฉลิมฉลองวันประสูติวันตรัสรู้วันพระนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์เกิดที่ชมพูทวีปที่ประเทศอินเดียเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้ว โดยมีชื่อว่าสิทธัตถะโคดมประวัติของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธประวัติบางคนอ่านแล้วเกิด ความศรัทธาลืมใสมากบางคนอ่านแล้วเกิดศรัทธาแต่ว่าบางบทบางตอนก็ยังสงสัยอยู่อย่างเช่นที่ว่าพระพุทธองค์และพระโพธิสัตว์เกิดแล้วเดินเจ็ดก้าวประกาศ ความเป็นยิ่งใหญ่ของตนหรือในสำนวนของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกแต่ในที่หมายว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ความเป็นยิ่งใหญ่ของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วยังไงก็ตามบางคนอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อ แล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคือเราอ่านเราศึกษาหลายอยากจะเชื่อ100%แต่เชื่อไม่ถึง100%มันก็เหมือนกับว่ามีอะไรระคายเคืองอยู่ในใจถ้าเชื่อ100%ไม่ได้อยากจะปฏิเสธ100%แต่ก็คิดของที่อาตมาจะขอฝากไว้ก็คือในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นพุทธประวัติไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่เก่งแท้ของพระศาสนา ขอเปรียบเทียบกับศาสนาคริสต์ที่ว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่นักวิชาการชาวตะวันตกเรียกว่า historical religion คือเป็นศาสนาที่ตั้งไว้บนพื้นฐานแห่งประวัติของพระศาสดาถ้าเราไม่เชื่อ ในประวัติของพระเยซูยากที่จะเป็นชาวคริสต์ได้เพราะการเป็นชาวคริสต์และความเชื่อในประวัติของพระเยซูไปด้วยกันส่วนพระพุทธศาสนานั้น ถ้าหากว่าบางสิ่งบางอย่างบางตอนยังเชื่อไม่ได้ไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ในทางพุทธศาสนาของเราเราถือว่าเกณฑ์แท้อยู่ที่การบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้ารายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ก่อนที่ท่านตรัสรู้ก็ไม่สำคัญนักถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถได้บทเรียนถ้าเข้าใจว่าพุทธประวัติในต้นก็ช่วงก่อนการตรัสรู้มุ่งที่จะให้บทเรียนที่จะให้ข้อคิดมากกว่าอย่างอื่นอย่างเช่นการที่เราถือว่าพระพุทธองค์เป็นพระโอรสเป็นลูกชายของพระราชาตอนหลังนักวิชาการก็ค้านว่าสมัยนั้นประเทศสักยะนั้นมันก็เป็นศูนย์หนึ่งของประเทศโกศลไม่เป็นประเทศเอกราชแต่คำว่าราชาในสมัยนั้นไม่เหมือนความในความหมายของราชาในสมัยหลังหรือสมัยของเราอาจจะเทียบกับเจ้าเมืองก็ได้แต่ถือไม่ว่านักวิชาการจะพิสูจน์อย่างนี้ได้มันก็ไม่มีผลต่อศรัทธาของเราเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือพระพุทธเจ้าเติบโตในตระกูลที่สะดวกสบายแล้วท่านยังเห็นโทษของความสะดวกสบายท่านมีศรัทธาที่จะออกผนวดที่จะแสวงหาโมฆะธรรมสำหรับชาวพุทธเรานั้นเรามีความระมัดระวังมากในเรื่องความเชื่อพระพุทธองค์ให้เราถือว่าความเชื่อเป็นพลังอย่างหนึ่งถ้าเราฉลาดเราสามารถใช้ความเชื่อนั้นให้เกิดผลดีในการปฏิบัติของตนถ้าไม่มีปัญญาความเชื่อนั้นเป็นโทษได้เพราะความเชื่อทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งทำให้เกิดปีติได้ง่ายผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายมักจะถือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ตนศรัทธาและผู้ที่ตนศรัทธาแต่ก็ไม่เสมอไปใช่ไหมหมายความว่าผู้ที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเชื่อมั่นไม่สงสัยก็จะเกิดความเข้มแข็งปีติเกิดผลดีต่อจิตใจของตน และผู้ที่เชื่อมักจะสรุปว่าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้ามีจริงผู้ที่เชื่อในพระศิวะเชื่อในพระพรหมเชื่อในพระอะไรก็แล้วแต่เมื่อความเชื่อเกิดขึ้นพลังเกิดขึ้นแล้วผู้ที่เชื่อออกมาจะเชื่อพลังนี้เกิดขึ้นเพราะผู้ที่เราศรัทธาตนบันดาลแต่ที่จริงแล้วเราจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเชื่อจริงๆจังๆแล้วผลนั้นก็ยอมเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อมั่นว่าก็ตายในพระจันทร์มีจริงมีเมตตาปราณีต่อพวกเราทั้งหลายท่านก็ขึ้นมาดูแล้วทุกคืนทุกคืนด้วยความเอ็นดูถ้าเราอ้อนวอนขอให้พระกระต่ายอยู่ในพระจันทร์ยอมคุ้มครองรักษาถ้าเราเชื่อว่ากระต่ายพระกระต่ายรักเราจริงจิตใจเราจะสบายจะมีความสุขความสุขนั้นไม่ได้เกิดจากกระต่ายมันเกิดจากจิตใจของเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์นั้นพระพุทธองค์ให้เราเห็นธรรมชาติของศรัทธาโดยแยกออกจากสิ่งที่เราศรัทธาให้เห็นว่าเป็นพลังอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันให้เราฉลาดในเรื่องของศรัทธาเรื่องของความเชื่อให้รู้เท่าทันเราสามารถเชื่อมั่นในสิ่งที่ไม่มีได้ความเชื่อมั่นไม่เป็นหลักประกันว่าสิ่งที่เราเชื่อเป็นเรื่องความจริงถ้าเรารู้เท่าทันความเชื่อเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าพลังอย่างหนึ่งถ้าเราฉลาดเราก็จะนำพลังนั้นไปเกิดผลดีไม่ให้เกิดผลเสียความเชื่อบางอย่างทำให้จิตใจไม่พัฒนาความเชื่อบางอย่างทำให้จิตใจมีกำลังที่จะพัฒนาความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือความเชื่อที่นำไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเชื่ออย่างเดียวถ้าเราเชื่อว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีจริงเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมในฐานะเป็นผู้แทนของมนุษย์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของมนุษย์คนหนึ่งถึงแม้ว่าพระโพธิสัตว์คือมนุษย์ที่พิเศษซึ่งเคยสังสมบารมีมาหลายภพหลายชาติเหลือเกินตั้งแต่สมัยเป็นสุเมธทาตาบท อย่างไรก็ตามท่านเกิดที่ประเทศอินเดียเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วเป็นมนุษย์พระพุทธองค์อยู่ในโลกแค่80ปีเพื่อให้เราได้ไม่ลืมว่าท่านคือพระองค์เป็นมนุษย์คนหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้ที่ได้ครองตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าได้45ปีผู้ที่เคยครองตำแหน่งนี้มาก่อนพระพุทธเจ้ามีนับไม่ถ้วนที่จะมีในอนาคตก็นับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันแต่ผู้ที่จะครองตำแหน่งนี้ต้องเป็นมนุษย์เป็นเงื่อนไขที่คาดไม่ได้เราจึงถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุญอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างยิ่งเพราะต้องเป็นมนุษย์จึงจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อผู้ใดได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นเป็นที่กราบที่ไหว้ที่เคารพบูชาของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาทั้งและมนุษย์แม้กระทั่งพระพรหมยอมกราบไหว้พระอรหันต์แม้พระพรหมทั้งหลายยังถือว่าพระพุทธองค์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สูงกว่าหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆไม่นานพระองค์ได้รู้สึกจะสวนทางกับพราหมณ์คนหนึ่งเห็นความผงใสของพระองค์เกิดความสงสัยว่าท่านคือใครท่านเป็นเทวดาหรือเปล่าพระพุทธองค์ปฏิเสธว่าไม่ใช่เทวดาพราหมณ์คนนั้นก็งงโอ้พระพุทธท่านเป็นยักษ์หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ยักษ์เอาเป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่ใช่มนุษย์เมื่อกี้นี้อาตมาก็บอกว่าทำบรรลุธรรมในฐานะเป็นมนุษย์แต่ในพระทัยของพระองค์แล้วท่านก็ไม่ใช่อะไรแล้วท่านเป็นพุทธะเป็นพุทธะแล้วเรียกว่าอยู่เนื้อภาษาทั้งหลายอยู่เนื้อคอนเซปต์ทั้งหลายอยู่เนื้อทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์อธิบายว่าอาสวะกิเลสที่จะทำให้สมชื่อว่าเป็นมนุษย์ไม่มีในใจของเราแล้วหมดสิ้นไปแล้วท่านพระพุทธองค์ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ลูกพระเจ้าพระพุทธองค์เลยไปหมดแล้วสูงกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราจึงถือว่าวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นวันสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ของโลกก่อนหน้านั้นผู้ปฏิบัติธรรมมีอยู่ข้ออธิบายฉากเบื้องหลังในประเทศอินเดียในสมัยนั้นนิดหนึ่งคือก่อนที่พระพุทธองค์เกิดในประเทศอินเดียพันกว่าปีกับ2,000ปีมีชาวอาริยะซึ่งเข้าใจว่าทิ้นเดิมอยู่ที่ทุกวันนี้ที่เราเรียกว่าประเทศอิหร่านชาวอาริยะอพยพไปทางตะวันออกคอยแผ่ไปทางตะวันออกไปเรื่อยๆผ่านอัฟกานิสถานปากีสถานไปถึงอินเดียประเทศอินเดียภาคเหนือเจ้าชายสิทธัตถะเกิดพวกอาริยะมาอยู่ในอินเดียเกือบพันปีแล้วชาวอาริยะมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์สำคัญ2-3ข้อข้อหนึ่งก็คือการที่แปลงชันวรรณะซึ่งก็มีวรรณะที่เป็นอาริยะ3วรรณะวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์แต่วรรณะเรียกว่าวานิชก็ได้วานิชะพวกพราหมณ์ถือว่าสูงสุดเป็นพวกรักษาคัมภีร์เป็นผู้ทำพิธีทางศาสนาพวกกษัตริย์ก็คือพวกผู้นำผู้ปกครองชั้นปกครองพวกวานิชก็พวกพ่อค้าแม่ค้าผู้ทำงานทั่วๆไปแต่สามวรรณะนี้ก็เป็นพวกอริยะชาวอินเดียที่อยู่ดันเตดึกดำบรรก็ถูกดูหมิ่นเป็นพวกอนาริยะไม่อยู่ในชั้นวรรณะไม่อยู่ในวรรณะ3เขาเรียกมีชื่อว่าสูตระพวกสูตรพวกต่ำถูกดูหมิ่นว่าไม่สะอาดศาสนาของชาวอาริยะอาศัยการทำพิธีกรรมแล้วเริ่มพิธีกรรมนี้จะพิธีพิถันมากแล้วถือว่าชีวิตของเราจะปลอดภัยต่อเมื่อเราทำพิธีกรรมถูกต้องพิธีกรรมที่สำคัญคือการบูชายัญมีฆ่าสัตว์จำนวนมากบูชาพระเจ้าทั้งหลายว่าเทวรูปทั้งหลายเรามีการบูชาไฟแต่ก่อนที่พระพุทธองค์เกิดก็มีปฏิกิริยาขึ้นมาก็มีเริ่มจะมีผู้ที่รู้สึกว่าระบบสังคมอึดอัดไม่ชอบพวกนี้ออกจากระบบชันมณะไปอยู่ในป่าไปแสวงหาโมฆธรรมคือการหลุดพ้นซึ่งมีหลายพวกแต่ว่าแบ่งเป็นสองพวกใหญ่ๆคือพวกหนึ่งคือพวกทรมานตนแล้วถือว่าจิตใจที่บริสุทธิ์หลง ไปผูกพันกับร่างกายถ้าเราทรมานร่างกายมากร่างกายอ่อนแอจิตที่บริสุทธิ์จะหลุดพ้นจากการบีบคั้นของร่างกายอันนี้ก็คือการตรัสรู้ของพวกทรมานตนอีกพวกหนึ่งถือว่าโลกแห่งสัมผัสแห่งอายตนะรูปสิ่งกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นมายาเหมือนความฝันการหลุดพ้นคือปล่อยวางเรื่องโลกเข้าไปอยู่ในสมาธิลึกๆแต่จิตสงบไม่รับรู้ต่อโลกมีแต่ปิติมีแต่สุขเกิดจากฌานสมาธิถือว่านี่คือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ต้นหลังก็มีพวกหนึ่งเกิดขึ้นพวกนี้ก็พวกนักปรัชญานักปรัชญาที่ปัญญัติทฤษฎีต่างๆสนับสนุนพวกปฏิบัติในแนวทางต่างๆพวกนี้จะชอบทะเลาะกันวิวาทกันทกเถียงกันฉะนั้นในสมัยพุทธกาลที่เราเรียกว่าพุทธกาลก็มีสังคมที่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบเป็นชั้นวรรณะโดยมีพวกพราหมณ์เป็นผู้สูงสุดและผู้เป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์โดยกำเนิดถือว่าบริสุทธิ์โดยกำเนิดเพราะอยู่ในตระกูลพราหมณ์แล้วก็มีพวกนอกสังคมผู้ที่ไม่ยอมรับสังคมที่ออกจากสังคมไปหาความหลุดพ้นต่างๆที่เรียกว่าพวกสมณะคำว่าสมณะด้านอธิบายบางคนอธิบายคำว่าสมณะมาจากคำว่าผู้ภาคเพียรเพื่อหาความจริงอีกนายหนึ่งคือผู้สงบทุกวันนี้พวกเราก็จะมักจะแปลว่าสมณะคือผู้สงบแต่สมัยนั้นก็มีความหมายอีกนายหนึ่งว่าผู้ภาคเพียรก็มีพวกสมณะและพวกพราหมณ์อย่างที่เราสวดมนต์กันใช่ไหมสมณะพราหมณ์สมณะพราหมณ์คือสองส่วนของโลกของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ออกผนวดญาติโยมคงทราบว่าในเบื้องต้นก็ไปอยู่กับพวกโยคีพวกที่เห็นว่าการตรัสรู้อยู่ที่ความสงบของสมาธิพระองค์ถึงที่สุดของสมาธิภาวนาจนจิตใจของท่านคงสงบละเอียดมากความทุกข์และกิเลสคงจะมีแทบจะไม่ปรากฏนะเมื่อสมาธิดีมากๆกิเลสไม่ค่อยปรากฏหาได้ยากจึงเป็นเหตุให้ผู้ที่ทำสมาธิมากๆมักจะสำคัญตัวว่าหลุดพ้นแม้ในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่มากเพราะฉะนั้นว่าเป็นสิ่งที่น่าศรัทธาอย่างมากว่าเจ้าชายสิทธัตถะไปอยู่ในสำนักของอาจารย์ที่ดังที่สุดที่ว่าเก่งที่สุดที่ทุกคนเชื่อว่าตรัสรู้แล้วอาจารย์ก็ยังสอนบอกลูกศิษย์ว่าคุณได้แล้วคุณรัสรู้แล้วพ้นทุกข์แล้วจิตใจของท่านก็สะอาดผ่องใส อาจารย์ที่ว่าเก่งที่สุดในโลกเก่งที่สุดในประเทศก็รับรองเจ้าชายสิทธัตถะไม่เชื่อนี่ก็คือผลบารมีที่คันท่านเคยสังสมมาด้วยแล้วก็แสดงให้เห็นความจริงใจในการปฏิบัติของท่านด้วยก็มีอะไรทั้งอย่างบอกวันบอกท่านว่าอย่าไม่ใช่พระองค์จึงไปอยู่กับพวกทรมานตนและที่พระพุทธองค์ทรมานตนนั้นทรมานยิ่งกว่าคนอื่นมากเรามีพระพุทธองค์ทรงเล่าให้พระสาวกฟังอย่างละเอียดใครสนใจก็ไปอ่านในมัชฌิมนิกายก็ได้ใครสนใจก็อาตมาก็จะบอกพระสูตรบอกอะไรทีหลังแต่เมื่อพระพุทธองค์สละการทรมานตนซึ่งทำให้ลูกศิษย์หารูปพัญจวัคคีย์เบื่อหน่ายแล้วทิ้งอาจารย์ไปอยู่ทั้งสารนาถพระพุทธองค์ก็ไปเจริญอาณาปานสติอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วเริ่มสั่งสอนหมู่มนุษย์คำสอนของพระพุทธองค์ในธรรมจักรวัฒนสูตรจะมีน้ำหนักกับพันชวคีมากพระพุทธองค์บอกว่าความยินดีในกามความสะดวกสบายความเพลิดเพลินด้านไม่ใช่ทางและการทรมานตนก็ไม่ใช่ทางเหมือนกันในถ้าพระพุทธองค์ไม่เคยทรมานตนอาตมาว่าคนทั่วไปคงไม่เชื่อท่านเขาจะว่าที่ปฏิเสธเรื่องการทรมานตนเพราะไม่กล้าทำไม่เคร่งเมื่อพวกทรมานตนยืนขาเดียวเป็นปีพระพุทธองค์บอกว่าไม่จำเป็นพระพุทธองค์สอนทางสายกลางเพราะมันง่ายเพราะมันง่าย บอกพระพุทธองค์ไม่กล้าแต่พระพุทธองค์เคยทำทุกอย่างไม่มีการทรมานอันไหนที่พระพุทธองค์ไม่เคยลองเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะพูดได้ไม่มีใครจะตำหนิท่านได้พอท่านพิสูจน์แล้วว่าทำแล้วทำที่สุดแล้วแล้วไม่ใช่ทางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ในวันวิสาขบูชาน่าสนใจมากว่าในยามแรกหมายถึงช่วง6โมงเย็นถึง4ทุ่มพระพุทธองค์ได้ญาณญาณนั้นคือการระลึกชาติพระพุทธองค์ระลึกชาติได้เป็นแสนเลยบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้การระลึกชาติกับการรัสรู้ธรรมเกี่ยวข้องกันยังไงคำตอบก็คือเมื่อเราระลึกชาติได้ด้วยสมาธิทิความเห็นชอบระลึกชาติได้เป็นไม่ใช่แค่ชาติเดียวสงชาติเป็นแสนแสนชาติความยึดมั่นถือมั่นในชาติปัจจุบันว่าเราคือคนนี้เราชื่ออย่างนี้มีพ่อแม่ชื่ออย่างนี้เรื่องประวัติในชาติปัจจุบันก็มีความหมายน้อยลงไปมากใช่ไหมเราก็เห็นความเกิดดับเกิดดับของขันธ์ห้าเป็นแสนแสนชาติก็ทำให้ไม่เชื่อเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายกับใจในปัจจุบันในยามที่สองสี่ทุ่มถึงตีสองพระพุทธองค์เจอกับญาณข้อที่สอง คือเห็นความเกิดดับของสัตว์ทั้งหลายคือไม่ใช่เฉพาะชาติการเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองแล้วพระพุทธองค์เห็นของสัตว์ทั้งหลายและนี่มันเกี่ยวอย่างไรพระพุทธองค์เห็นชัดถึงกฎแห่งกรรมพระพุทธองค์ต้นหลังเคยจัดไว้ว่าศาสนาบางศาสนาเกิดขึ้นเพราะโยคีผู้ระลึกชาติแต่ระลึกชาติไม่กี่ชาติและดวนสรุปหลักการบางอย่างอย่างเช่นเกิดญาณรู้ว่าคนหนึ่งทำความดีไว้มากตายแล้วไปตกนรกก็เลยสอนว่าทำดีไม่ได้ดีแล้วก็เชื่อมั่นในญาณของตัวเองเพราะว่ารู้กับตัวเองว่ามีสัตว์บางประเภทหรือว่าคนบางคนทำดีไม่ได้ดีตกนรกก็เห็นแค่ช่วงหนึ่งไม่กี่ชาติส่วนพระพุทธองค์เห็นมากเกือบจะนับไม่ถ้วนท่านจึงเห็นความละเอียดของกรรมพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่ากรรมนี้ที่ออกผลในชาติปัจจุบันก็มีที่ออกชาติหน้าก็มีที่ออกชาติต่อไปก็มีพระพุทธองค์เห็นท่านพระพุทธองค์สอนพระธรรมคือท่านสอนสิ่งที่ท่านเข้าถึงและพระพุทธองค์บัญญัติพระวินัยแต่ท่านไม่ได้บัญญัติพระธรรมพระธรรมมันมีอยู่แล้วพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็ตามไม่อุบัติขึ้นในโลกก็ตามสิ่งทั้งหลายท่านคงเป็นอย่างนี้แหละคือว่าไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่เที่ยงตลอดเวลายึดมั่นถือมันแล้วทำให้มนุษย์เป็นทุกข์ไม่มีเกณฑ์สารสาระอะไรพระพุทธสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าคือการเข้าถึงความจริงพระพุทธองค์เข้าถึงความจริงแล้วท่านประกาศท่านเปิดเผยท่านแสดงเรียกว่าแสดงธรรมที่ท่านบัญญัติพระวินัยพระวินัยคืออะไรพระวินัยคือการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการเข้าถึงธรรมพระธรรมกับพระวินัยจึงอยู่ด้วยกันเรื่องการจัดสรรสิ่งแวดล้อมทั้งทางวัตถุและทั้งสังคมนั้นก็มีเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยมีเหตุปัจจัยทำให้ไม่แน่นอนนั่นก็เป็นเรื่องปัญญาแต่ธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะอากาลิโกธรรมะที่พระพุทธองค์เข้าถึงหรือตรัสรู้ 2,500 ปีที่แล้วแล้วธรรมะที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุทุกวันนี้เหมือนกันเพราะเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติใครเข้าถึงก็เห็นอันสิ่งเดียวกันพระพุทธองค์พิสูจน์ว่ามนุษย์เราสามารถเข้าถึงธรรมสมุดมนุษย์เราสามารถดับทุกข์โดยสิ้นเชิงได้จนกระทั่ง กิเลสทั้งหลายไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวความโลภความโกรธความพยาบาทปองร้ายความอิจฉาริษยาความหลงไหลความมัวเมาความวิตกกังวลความกลัวสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ปรากฏในจิตใจของพระพุทธเจ้าแม้แต่วินาทีเดียวไม่ใช่ว่าเกิดแล้วดับไม่มีเลยหมดท่านเราเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าก็เชื่อว่ามนุษย์สามารถรับทุกข์ได้พระพุทธองค์เป็นพยานพระพุทธองค์เป็นผู้พิสูจน์พระพุทธองค์เป็นผู้พิสูจน์ว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสูงสุดในจักรวาลสิ่งที่ตนบันดาลให้จิตใจของเราชีวิตของเราปลอดภัยสงบมีความสุขคือการกระทำของตัวเองทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจไม่มีสิ่งเนื้อธรรมชาติที่ไหนไม่มีพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนที่จะตนบันดาลให้เราหมดทุกข์เราดับทุกข์ได้ด้วยความเพียรพยายามของตัวเองพระพุทธองค์พิสูจน์ด้วยพระองค์เองจึงเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์วันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้พอท่านไม่ได้สอนทฤษฎีอะไรท่านพิสูจน์เลยแต่เมื่อกี้นี้ที่อาตมาบอกว่าความเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้านำไปสู่การปฏิบัติภาคปฏิบัติเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงตรัสรู้ในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งตรัสรู้เพื่อพิสูจน์ความสามารถของมนุษย์ที่จะตับถูกได้ในเมื่อเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็เป็นนั้นว่าเราต้องเชื่อว่าเราสามารถดับความทุกข์ในจิตใจของตนได้และการดับทุกข์ด้วยความภาคเพียรพยายามเป็นสิ่งสูงสุดที่เราควรจะได้จากชีวิตของเราดังนั้นถ้าเราเชื่อในการปฏิบัติในการตรัสรู้พระพุทธเจ้าและไม่ปฏิบัติมันก็ขัดแย้งสิถ้าเราเชื่อว่าความดับทุกข์มีจริงการถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยความเมตตากรุณาและด้วยจิตใจที่ปราศจากสิ่งเศร้าหมองถ้าเราถือว่านั่นคือจุดสุดยอดของการเป็นมนุษย์แล้วเราเชื่อว่าเราสามารถปฏิบัติจนถึงขั้นนั้นได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วมันจะไม่ขัดแย้งนะถ้ามาว่าเราเป็นชาวพุทธถ้าเราเชื่อจริงเราต้องปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ตอนนั้นถ้ามาบอกว่าความเชื่อนั้นยังไม่ใช่เรื่องรับประกันว่าสิ่งที่เชื่อเป็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเชิญมาดูท่าพิสูจน์ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่ามนุษย์สามารถตรัสรู้จริงเชื่อว่ามนุษย์ไม่ต้องเป็นเหยื่อของกิเลสเหยื่อของความทุกข์ต ทุกภพทุกชาติเรามีทางออกถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ต้องลองดูสิถ้าหากว่าเราลองปฏิบัติพยายามละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนตามหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าปรากฏว่าไม่จริงปรากฏว่าพุทธเจ้าหลอกลวงก็โอเคเราก็ยกเลิกไปนับถือศาสนาอื่นก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าแต่เราควรต้องมาว่าเราเชื่อพุทธเจ้าก่อนลองดูว่าท่านสอนจริงไหมคำสอนของพระพุทธองค์สมบูรณ์บริบูรณ์พระพุทธองค์เคยจัดไว้ว่าตราบใดที่คำสั่งสอนของพระองค์ยังไม่สมบูรณ์พระองค์จะไม่ปรินิพพานที่พระพุทธองค์ยอมปรินิพพานก็เพราะว่าพระองค์มั่นใจว่าคำสั่งสอนที่ท่านเคยประทานไว้ฝากไว้กับหมู่มนุษย์เพียงพอที่ผู้ที่ปฏิบัติตามจะได้หลุดพ้นตามพระองค์ได้จนไม่ต้องไปหาคำสอนที่ไหนแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างฟังนานๆฟังทีเราบางทีก็รู้สึกใช่แต่มันยังไม่ซึ้งเราต้องน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาจนเห็นจนสัมผัสพระพุทธศาสนาของเราจึงจะเจริญความเจริญของเราความเจริญพุทธศาสนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้อยู่ที่พวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่วิหารไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่ที่กายวาจาใจของพุทธศาสนิกชนตราบใดที่พวกเราไม่ทอดทิ้งธุระในการประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อมแต่ถ้าเราสร้างแต่วัตถุแต่มุ่งมั่นแต่วัตถุแต่ละเลยเรื่องการศึกษาและปฏิบัติทางใจพุทธศาสนาก็ค่อยๆหมดกำลังไปเรื่อยๆดังนั้นก็ขอให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแล้ววันนี้อาตมาก็ขอให้โอวาทข้อคิดเพียงแค่นี้ไว้ก่อนคงจะพอสมควรเวลา